Polska, Czesław Lang i Polskie Radio. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa 24 maja, 21. Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. Prezydent chce, żeby 11 listopada przyszłego roku, w stulecie odzyskania niepodległości, Polacy wypowiedzieli się na temat konstytucji. Jedna osoba w szpitalu, ponad 30 musiało opuścić swoje mieszkania. W Lublinie zawaliła się część kamienicy. Rząd przyjął nowelizację ustawy o opłatach za radio i telewizję. Może wejść w życie za kilka tygodni. Zwrócę się do Senatu, aby 11 listopada przyszłego roku odbyło się referendum mające na celu nakreślenie fundamentu przyszłej konstytucji, oświadczył prezydent Andrzej Duda w wieczornym orędziu. Według prezydenta Polska potrzebuje nowej konstytucji, żeby sprawniej i skuteczniej rozwijać się. By mogła być państwem zgodnym z wolą jej obywateli, silnym, liczącym się na arenie międzynarodowej, ale jednocześnie bliskim społeczeństwu, gwarantującym obywatelom wolność i równość. Prezydent Andrzej Duda zaapelował też do Polaków, żeby zdecydowali, jaka ma być nowa konstytucja. Zachęcam wszystkich do udziału w tym dziejowym zadaniu. Bez względu na wyznanie, poglądy polityczne i światopogląd. Wspólnie stwórzmy naszą nową konstytucję. Konstytucję dla Polski, dla nas wszystkich. Prezydent zorganizowanie referendum konstytucyjnego zapowiedział już podczas uroczystości 3 maja. Dzisiaj mijają 2 lata od wygranej Andrzeja Dudy w wyborach i z tej okazji wygłosił on orędzie. W serwisie Trójki teraz informacje z Lublina, gdzie po południu zawaliła się część kamienicy przy ulicy Lubartowskiej. Do tej pory spod gruzów wydobyto jedną osobę, 40-letniego mężczyzny, który z obrażeniami nóg trafił do szpitala. Budynek ma kilku współwłaścicieli. Jeden z nich, Michał Krzymowski, mówi, że kamienica od dawna jest w fatalnym stanie. Stropy są takie powyginane, że tak naprawdę trzeba by było stropy wymieniać. Zgłosiliśmy to ponad 2 miesiące temu do miasta i nic. W tamtym roku była komisja, chodzili wszędzie, ja pokazywałam, że ściany popękane, a taki pan starszy mówił, o, jeszcze można mieszkać. Część kamienicy należy do miasta, które zajmuje się także sprawami administracyjnymi. Rzecznik Zarządu Nieruchomości Komunalnych w Lublinie, Łukasz Bilik, stwierdził, że budynek był dopuszczony do zamieszkania. Wszystkie przeglądy były robione na bieżąco, także nie mieliśmy żadnych niepokojących informacji. Trudno powiedzieć, jaka była prawdziwa przyczyna zawalenia tego stropu. Z kamienicy ewakuowano ponad 30 osób. Czy będą mogły wrócić do swoich mieszkań? Okaże się, gdy budynek obejrzą eksperci. Ważna informacja dla kierowców jadących krajową 8 z Warszawy do Białegostoku. Dotyczy odcinka Jeżewo-Stare-Białystok. Z jednego z samochodów, który jechał tą drogą, wyciekło paliwo. 30-kilometrowy odcinek jest wyłączony z ruchu. A jak informują strażacy, paliwa na jezdni jest dużo i akcja będzie trudna. Droga na odcinku Jeżewo-Białystok może być nieprzejezdna przez kilka godzin. Rząd przyjął przygotowany przez resort kultury projekt nowelizacji ustawy o opłatach za radio i telewizję. Zmiany mają wejść w życie już za kilka tygodni. A jakie to zmiany? O tym Dorota Piotrowska. Wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego profesor Piotr Gliński ma nadzieję, że przed wakacjami parlamentarnymi nowelizacja ustawy będzie uchwalona. To już jest tylko kwestia tygodni, że przejdziemy przez procedurę sejmową. Mam nadzieję, że to będzie jak najszybciej. Zależy nam na tym, ponieważ im szybciej to wprowadzimy, tym będzie większa możliwość lepszej ściągalności abonamentu i wsparcia mediów publicznych. W lepszej ściągalności abonamentu mają pomóc płatne telewizje satelitarne i kablowe, na które zostanie nałożony obowiązek przekazywania Poczcie Polskiej danych swoich klientów, mówi odpowiedzialny za projekt w resorcie kultury wiceminister Paweł Lewandowski. Poczta Polska poprosi wszystkich dostawców o to, by udostępnili listę swoich klientów. Imię, nazwisko, adres zameldowania i numer PESEL. Projekt przewiduje abolicję dla osób, które zapłacą abonament radiowo-telewizyjny za pół roku z góry po wejściu ustawy w życie. Dorota Piotrowska, Polskie Radio. Minister wczoraj tłumaczył, że te zmiany to rozwiązanie tymczasowe. Docelowo każdy podatnik będzie płacił około 8 zł miesięcznie. W tej chwili abonament płaci 13% gospodarstw domowych w Polsce. trójce wiadomości sportowej w studiu Michał Gąsiorowski. A jak Amsterdam czy Manchester United od 20 minut walczą w finale Ligi Europy w Sztokholmie. To byłby na pewno piękny moment dla Zlatana Ibrahimowicza, ale gwiazdor Manchesteru jest niestety kontuzjowany. Gra za to oczywiście najdroższy piłkarz świata Paul Pogba. Jednym z gości zaproszonych na ten mecz jest Patrick Kluivert, zdobywca zwycięskiego gola z finału Ligi Mistrzów dla Ajaxu dokładnie 22 lata temu. Dziś w Ajaxie występuje jego syn Justin, który zaczął mecz na ławce rezerwowych. Gdyby Ajax wygrał, zostałby najmłodszym zawodnikiem, który podniósł to trofeum. Niedawno skończył 18 lat. A propos piłki nożnej, to pojawiła się oferta dla gwiazdy warszawskiej Legii, Belga Odzi Diofoe. Fenerbahce Stambuł wykłada za niego podobno aż 7 milionów euro. Gdyby transfer doszedł do skutku, zostałby najdroższym zawodnikiem w historii naszej ekstraklasy. A tymczasem u nas też finał i to odwiecznych rywali. W ekstraklasie piłkarzy ręcznych znowu spotkało się Orlen Wisła Płocki Vive Tauron Kielce. Pierwszy mecz dla Vive, które zwyciężyło w Płocku minimalnie jedną bramką. Było 25-24. Obie drużyny walczyły ostro. W ostatniej minucie sędzia podyktował rzut karny dla Vive, który wykorzystał Tobias Reichmann. Ostatnią akcję meczu wybronił natomiast Sławomir Szmal. To był pożegnalny mecz w Płocku Adama Wiśniewskiego, który grał w tym zespole przez 18 lat. Zagra jeszcze oczywiście w rewanżu, w sobotę w Kielcach. Wciąż nie wiemy natomiast, kto zmierzy się z polskim cukrem Toruń w finale koszykarskiej Ekstraklasy. Dziś Stal Ostrów Wielkopolski wygrała ze Stelmetem Zielona Góra 92-78. W półfinałowej rywalizacji prowadzi jednak Stelmet 2-1. Gra toczy się do trzech zwycięstw, a kolejny mecz zostanie rozegrany w czwartek w Ostrowie. Jako niepokonana mistrzyni do kraju wróciła dziś Joanna Jędrzejczyk. Na gali mieszanych sztuk walki w Dallas pokonała Brazylijkę Jessica Andrade i przyznaje, że w każdym kolejnym starciu jest jej coraz trudniej. Każda walka będzie coraz bardziej wymagająca, każda przeciwniczka, ponieważ gdy długo się króluje na szczycie, przeciwnicy mają możliwość obserwacji dłuższej. Czuję, że jestem kompletną zawodniczką i dążę do perfekcji. Teraz to wszystko. Sport ponownie po 23. Może będziemy znali zwycięzcę finału Ligi Europy, a może będzie dogrywka? Kto wie? Na razie 20 minuta tego spotkania i Manchester prowadzi 1-0 po golu Paula Pogby. Noc deszczowa prawie w całym kraju, na krańcach wschodnich, początkowo lokalnie także burze w większości regionów na termometrach od 7 do 11 stopni. Jutro pogoda w kratkę i przejaśnienia i opady, na wschodzie nadal burze z silnym wiatrem od 16 do 21 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Nakręć się na rower. Widowiskowe trasy, rywalizacja, zabawa dla całej rodziny. Vienna Life Lang Team Maratony Rowerowe. Najbliższa edycja Gdańsk. Startujemy 27 maja o godzinie 11. Szczegóły na viennalifemaraton.pl. Przyjdź, wystartuj albo kibicuj na trasie. Patroni medialni, Telewizja Polska, Przegląd Sportowy, Wprost. Zapraszają sponsor główny Vienna Life, prezydent Gdańska Czesław Lang i Polskie Radio. Jeśli masz pociąg magnetyczny do nauki i karmisz się nie tylko biofizyką chleba, to zapraszamy na piknik naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik pod hasłem Ziemia. Będzie naukowo, doświadczalnie i odkrywczo. Rozgrzej swoje neurony. Nauka nie boli. Czekamy w sobotę 3 czerwca od godziny 11 do 20 na PGE Narodowym w Warszawie. Wstęp wolny. Transmisja na polskieradio.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 21:08. Audycja powstała we współpracy z Narodowym Instytutem Audiowizualnym, wydawcą serwisu ninateka.pl. Klub Trójki. Wita Państwa Grzegorz Górny. Dziś w światowej politologii zawrotną karierę robi teoria amerykańskiego naukowca zmarłego w 2008 roku Samuela Huntingtona o zderzeniu cywilizacji. Mówi ona o warunkach, które muszą zostać spełnione, aby określone cywilizacje weszły między sobą w konflikt. Mało kto jednak wie, że Huntington nie był pierwszym, który sformułował podobną teorię i palma pierwszeństwa należy się polskiemu naukowcowi, który pisał o tym ponad 100 lat temu. Jego książki były tłumaczone na języki obce i szeroko komentowane w świecie akademickim. I da się ukazać pewien wpływ, jaki ów Polak wywarł na koncepcję Huntingtona. Kim był ten nasz rodak, którego myśl przeżywa dzisiaj swój renesans? O tym już za chwilę. Grzegorz Górny, Klub Trójki, to był taniec Eleny, Michał Lorenc, a my rozmawiać będziemy dzisiaj o Feliksie Konecznym, myślicielu, którego twórczość przeżywa dziś swój renesans. Są ze mną w studiu profesor Jan Żaryn, historyk. Dzień dobry, dobry wieczór. Oraz redaktor Wojciech Reszczyński, znawca twórczości Feliksa Konecznego. Dobry wieczór. Konieczny wywiera wpływ nawet na myślicieli bardzo znanych, wpływowych dziś, chociażby na Samuela Huntingtona. W 1935 roku napisał swoją właściwie najważniejszą pracę o wielości cywilizacji. Ona została wydana później w Wielkiej Brytanii ze wstępem Arnolda Toynbiego, a z kolei Toynbee był mistrzem Huntingtona. Także da się przeprowadzić linię pokazującą wpływ Konecznego na współczesną politologię amerykańską. I proszę powiedzieć, na czym polegała oryginalność myśli Konecznego, jego prekursorstwo? Tak, patrzymy na siebie, kto pierwszy. Tak, kto pierwszy. Każdy chciałby być pierwszy, bo jest to fascynująca postać naukowca, historiozofa. Oryginalność myśli polega na tym, że człowiek przez prawie całe życie skupiony na badaniu historii państw europejskich i nie tylko, pod koniec właściwie swojego życia zaczyna tworzyć syntezę i zaczyna formułować prawa dziejowe rządzące cywilizacjami. I te trzy główne prawa, to powiem od razu, a więc pierwsze, że jeśli cywilizacje są żywotne, aktywne, to będą dążyć do rozwoju. Jeżeli cywilizacje żywotne spotkają się na tym samym gruncie, na tym samym terenie, funkcjonują w obrębie tego samego państwa, będą ze sobą rywalizowały. Rywalizacja może przybierać charakter pokojowy, a może również zbrojny, militarny, agresywny. I trzecie prawo Feliksa Konecznego, że nie ma możliwości syntezy między tymi cywilizacjami, o ile są żywotne i działają, funkcjonują na tym samym terenie. Jeszcze jedna drobna uwaga. Feliks Koneczny zrobił tu pewien ukłon w stronę innego wielkiego uczonego Mikołaja Kopernika, który pisząc o pieniądzu sformułował prawo mówiące o tym, że pieniądz gorszy, a więc ten pozbawiony większej ilości srebra czy złota, wyprze pieniądz gorszy, ten pozbawiony. I to prawo Kopernika Feliks Koneczny również odnosi do cywilizacji, wskazując, jaki mniej więcej będzie efekt tej walki. To znaczy, że co, że cywilizacja gorsza wyprze lepszą? A jak w ogóle wartościować cywilizację? No, on akurat wartościował, to znaczy bez wątpienia prymat widział w cywilizacji łacińskiej ze względu na podkład etyczny, który formował tę cywilizację. Wszystkie pozostałe były tego podkładu w ten czy inny sposób nie tyle pozbawione, co bez wątpienia na innym poziomie z perspektywy personalistycznej ta etyczka cywilizacji była dostępna jednostce. I stąd łacińska cywilizacja była dla niego priorytetowa i najwyżej ją cenił. Także dlatego, że sam był bez wątpienia i siebie uznawał za człowieka tejże cywilizacji, podobnie jak Polskę i Polaków. Ale jeszcze do tego dojdziemy. Natomiast ja bym jeszcze pociągnął na chwilę ten wątek, o którym powiedział mój szanowny przedmówca. Mianowicie rzeczywiście to jest wielki historyk, myśliciel, który można powiedzieć, że wypełnił się w tej swojej karierze naukowej. Był profesorem, na jednym z najlepszych uniwersytetów Stefana Batorego w Wilnie. Powody głównie politycznej natury, czyli pozamerytoryczne, spowodowały, że opuścił mury uczelni, wrócił do Krakowa i tam w Krakowie w latach 30. można powiedzieć, że wykonał pracę, która była i jest do dzisiaj dużo bardziej fascynująca niż ten wspaniały skądinąd życiorys wspaniałego naukowca. Czyli czasami władza, prześladując naukowców... O właśnie, Grzegorzu, jakbyś mi wyjął z ust to, do czego prowadziłem. Władza czasem swoimi niecnymi poczynaniami wpływa pozytywnie na rozwój nauki i w tym przypadku ewidentnie tak, bo przypomnijmy jednak, powiedziałeś o wielości cywilizacji, a ja bym jednak wskazał, że poza tą fundamentalną pracą, notabene dla mnie osobiście także, bo ja jako młodzieniec w latach 70. dostałem tę książkę do ręki i zrobiła na mnie niesamowite wrażenie, choć boję się, że połowy nie rozumiałem, ale tym niemniej było to dla mnie bardzo odkrywcze, jako w ogóle sposób myślenia, rozumienia, także stosowania języka, bo tutaj jeden z fenomenów Feliksa Konecznego polegał na tym, że on używał języka i pojęć, za które był bardzo mocno krytykowany, że omija jakby dotychczasowy dyskurs, tylko tworzy zupełnie nowe koncepcje. No tak, pięciomian bytu. Na przykład, właśnie, czyli wchodzi w coś, co przekracza jakby ramy dotychczasowej dyskusji naukowej i w związku z tym niech nie mówi, że jest naukowcem, bo nie ma z nim co dyskutować. Ale jeszcze, przepraszam, jeszcze tylko te tytuły podajmy, bo oprócz o wielości cywilizacji, mam nadzieję, że wrócimy do zawartości tych prac, to ja bym szczególnie podkreślił jeszcze z tego zasobu z lat 30. co najmniej dwie prace, Protestanty w życiu zbiorowym i Święci w dziejach narodu polskiego, szczególnie ta ostatnia, Święci w dziejach narodu polskiego, warto do niej wrócić czasie naszej rozmowy i też pisał, porozmawiać. O Polsce w czasach Piastów jeden tom, Polska w czasach Jagiellonów drugi tom, więc można powiedzieć, że był takim prekursorem też Jasienicy. Tak, a ja chciałem tylko dodać, że profesor Feliks Koneczny prowadził jeszcze badania w Watykanie półtora roku, a więc miał dostęp do unikatowych dokumentów jako jeden z niewielu naukowców. I właśnie to było, jest w nim fascynujące, że on docierał do źródeł i przyjął za podstawową metodę swoich badań aposterioryzm, a więc szczegółowe badanie, to co jest obowiązkiem prawdziwego historyka, badanie faktów, wydarzeń, dat, nazwisk, okoliczności, szukając dokumentów na to. To nie były jakieś wymysły, to nie były domysły, to były autentyczne prace badawcze. Czyli aposterioryzm w odróżnieniu od apriorizmu. Apriorizm, czyli mamy z góry założoną tezę i szukamy pod nią określonych faktów, a aposterioryzm, czyli najpierw gromadzimy fakty, żeby później wysnuć z tego jakąś koncepcję. Tak, i to jest cecha właśnie naszej cywilizacji łacińskiej, zwanej również zachodnią, bo ta nazwa też funkcjonuje. Jest jak gdyby też równoprawna. No właśnie, a czym się różnią między sobą cywilizacje? Bo Koneczny je określał jako pewną metodę ustroju życia zbiorowego, prywatnego, rodzinnego, publicznego, społecznego, państwowego i tak dalej. Ale jak można wyodrębnić poszczególne cywilizacje? Co decyduje, że możemy mówić o ich odrębnych typach? Najpierw może zdefiniujmy. Dla niego cywilizacja to metoda ustroju życia zbiorowego. Odróżnić należy zasadnicze różnice i drugorzędne odmiany. To też w danej cywilizacji mieścić się może szereg odmian cywilizacyjnych, które zwiemy kulturami. A zatem cywilizacja jest kategorią rzędu wyższego, kultura już jest kategorią niższego rzędu. Czyli na przykład kultura polska należy do cywilizacji łacińskiej, tak jak dobrze rozumiem. Bardzo dobrze. A cywilizacja to jest metoda ustroju życia zbiorowego. I teraz wysnuł Koneczny w sumie siedem tych wielkich cywilizacji, które też potraktował na linii historycznej, czyli w chronologicznym układzie. To jest cywilizacja chińska. No właśnie, chińska, jakie to są cywilizacje? Chińska, żydowska, turańska, bramińska, arabska, bizantyjska i łacińska. I ta systematyzacja była z jednej strony wynikiem uznania pewnego prymatu w chronologii zdarzeń, czyli ostatnie trzy arabska, bizantyńska i łacińska cywilizacja narodziły się w pełnym kształcie już w średniowieczu, a te wcześniejsze w starożytności miały pierwotny kształt już w starożytności. Co wcale nie oznacza dla niego, że te pierwotne cywilizacje stawiał wyżej w sensie tej drabiny, którą ustawił obok chronologii, a dla niego najistotniejszą kwestią to będzie supremacja sił duchowych. To znaczy, że w gruncie rzeczy, pisze o tym bardzo ładnie w swojej pracy, próbując systematyzować historiograficzne i historiozoficzne wynurzenia Feliksa Konecznego, autor do dziś chyba jedynej biografii pełnej, to znaczy pan profesor Piotr Biliński, który pisze, posiłkując się cytatem z Feliksa Konecznego. Tylko ona, czyli ta cywilizacja łacińska, stojąca na najwyższym piętrze cywilizacyjnym, miała zmierzać czynnie do właśnie tej supremacji sił duchowych, stawiając opór państwu w imię społeczeństwa, opór prawu powstałemu z bezprawia w imię etyki, opór władzy świeckiej w imię Kościoła i jego zasad. To już dopisek mój do Konecznego. Mhm. Uzupełniając, bo powiedzieliśmy, że cywilizacja, definicja cywilizacji to metoda ustroju życia zbiorowego. Metoda, warto tu dopowiedzieć, metoda to jest po prostu sposób, w jaki życie zbiorowe jest zorganizowane. Jak funkcjonuje mechanizm tego życia zbiorowego, jaki jest ład w danym społeczeństwie czy w narodzie, jaki jest układ społeczny. I teraz wracając do tego pytania, jak dzielił, charakteryzował poszczególne cywilizacje. No, musiał przyjąć własną metodę i to jest ta jego wyjątkowość, oryginalność. Tak, kryteria. Kryteria. A więc badał je pod kątem tak. Trójprawa. Czy prawo familijne, jak funkcjonuje majątkowe i spadkowe? To bardzo ważne, jeśli chodzi o układ społeczny, mechanizm. Dalej. Stosunek prawa prywatnego do prawa publicznego. Czy jest tutaj dualizm prawny, czy jest monizm? To jest bardzo ważna cecha. Trzeci wyróżnik. Jaki jest stosunek prawa publicznego do etyki? Czy ona funkcjonuje w prawie publicznym, czy nie? No. Dalej, stworzył tutaj taką kategorię bytu, którą nazwał po łacinie quincunx, czyli pięciozbiór. I w tym pięciozbiorze zawarł takie elementy: dobro, prawdę, przyrodzoną i nadprzyrodzoną, i to są te części duchowe, dobro i prawda, części materialne, jak gdyby zewnętrzne, dobrobyt i zdrowie, dobrobyt, majętność, zdrowie, zdrowia chyba nie trzeba tłumaczyć, i piątą kategorię, która łączy te dwie, piękno. I stwierdził, i ja próbowałem przyłapać tu profesora na jego jakieś nieścisłości, ponieważ on powiedział, że nie ma możliwości, żeby skoncentrować się na jakimś pojęciu, czy to duchowym, czy zewnętrznym, które nie dałoby się wpisać w tych pięć kategorii. I na podstawie tych pięciu kategorii on odnosił się do poszczególnych cywilizacji. Profesor mówił o supremacji. Właśnie to też. Siły duchowe czy siły materialne. Jeśli duchowe, no to wkraczamy w personalizm, podstawowa cecha naszej cywilizacji. Jeśli jest przewaga sił materialnych, to wkraczamy w gromadność. No i personalizm, gromadność, różnica wiadomo jaka jest. Personalizm był w Rzymie, gromadność w Konstantynopolu, typowa dla cywilizacji bizantyjskich, turańskich, orientalnych. No i ostatnia moja uwaga. W Polsce, pisał profesor Feliks Koneczny, funkcjonują cztery cywilizacje. Bizantyjska w wersji niemieckiej, która się wydostała z Bizancjum, przeszła do Europy, a potem została wzmocniona po reformacji. Turańska, żydowska i łacińsko-chrześcijańska. Łacińsko-chrześcijańska też istnieje, powiedzmy sobie, w Niemczech. Niemcy są podzielone, południe, Bawaria. No właśnie, bo najciekawsze, no takie zaskakujące z naszego punktu widzenia było przypisanie Prus, państwa pruskiego, do cywilizacji bizantyjskiej, bo Bizancjum jednak nam się kojarzy z cywilizacją grecką, Konstantynopol, a tymczasem Berlin według Konecznego to jest cywilizacja bizantyjska. No właśnie, skąd takie przypisanie, profesor Żarek? Ja myślę, że trzeba tutaj także sięgnąć do właśnie tej pracy o protestantyzmie, żeby zrozumieć ten podział i to przypisanie cywilizacji bizantyjskiej Niemcom i to właśnie tym Niemcom bardziej północnym, czyli protestanckim, w odróżnieniu od południa, ponieważ w pracy Protestantyzm w życiu zbiorowym profesor Koneczny doszedł do wniosku, że reformacja spowodowała w Rzeszy pewne konsekwencje, które rozpisał w takich oto między innymi punktach. Mianowicie nadanie rządom władzy nad sumieniami, to jest konsekwencja eius regio, czyja religia, czyja władza tego religia, skłonność do znacznej, jak on to nazywa, mechanizacji społeczeństwa, skurczenie etyki poprzez zwolnienie państwa od etyki, ale za to przejęcie przez państwo roli, którą odgrywając, zwalnia z kolei społeczeństwo, czyli ludzi, od pilnowania etyki w państwie. I to jest teraz, co to znaczy w praktyce, bo to są słowa, można powiedzieć, natomiast Koneczny prowadzi do tego, różnicując cały czas tą cywilizację, w tym przypadku bizantyjską, od łacińskiej, że łacińska jest jedyną w gruncie rzeczy, z racji właśnie tego personalizmu, gdzie istnieje junctim, istnieje zbieżność między etyką jednostki i etyką wspólnoty, czyli zbiorowości i państwa jako organizacji tejże zbiorowości. W bizantyjskiej cywilizacji istnieje jakby prawo do zwolnienia przez ludzi, którzy posiadają etykę, jak najbardziej łacińską, chrześcijańską, zwolnienie państwa z tego obowiązku pilnowania także zasad etycznych. On tym, rzecz jasna, dalej posługiwał się, kiedy skonfrontował swoje rozważania w czasie II wojny światowej z polityką III Rzeszy. I dla niego III Rzesza była typowym przykładem takiego wyśrubowanego do nieprzytomności zastosowania zasad cywilizacji bizantyjskiej przez samych Niemców, którzy sami w życiu prywatnym mogli pozostawać sumiennymi chrześcijanami, uznawać, że się nie kradnie, że się nie zabija. Słuchać Wagnera, ale pozostawili państwu prawo do zabijania, mordowania, do ludobójstwa, do wszystkiego co najnikczemniejsze, uznając, że nie jest to niezgodne z etyką ich indywidualną. Tego w cywilizacji łacińskiej nie ma i nie będzie. Gdyby tak, ale wcześniej mieliśmy państwo krzyżackie, gdyby nie ono, nie powstałoby państwo pruskie i gdyby nie hegemonia Prus, nie byłoby Hitlera. Hitler kontynuował tę cywilizację zapoczątkowaną przez państwo krzyżackie. Ale geneza, rodowód jest w Bizancjum. W Bizancjum, który po upadku Rzymu cesarz Konstantyn Wielki zdecydował się przemienić w nowy Rzym, zwany właśnie Konstantynopolem. Jak pisze Koneczny, Rzymianin był obywatelem, a Bizantyjczyk nigdy był poddanym, był wysługującym się w posłuszeństwie. A więc ustrój państwowy, despocja. Kościół jest narzędziem władzy. cywilizacji bizantyjskiej. Dualizm prawny wypaczony. Prawo. Prawo przejaw siły. Prawo jest prawem silniejszego. Józefinizm to jest właśnie mniej więcej to. Zakon krzyżaccy. Chytrzy przyjaciele Chrystusa, tak kuria papieska nazywała zakon krzyżacki. Ale jeszcze tu mam akurat pod ręką bardzo ciekawy cytat Feliksa Konecznego. Jaki jest efekt dziejowy funkcjonowania tej cywilizacji bizantyjskiej? Feliks Koneczny pisze tak. Niemiec w życiu prywatnym, indywidualnym jest czymś zgoła innym niż w życiu publicznym. Cichy zmienia się w butnego, solidny w zbrodniarza, sympatyczny w zmorę, bo przechodzi do metody bizantyjskiej. No, ta sama cecha mniej więcej dotyczy też i Rosjan. Ale właśnie właśnie. Ale Rosjanie będą w innej cywilizacji. Ale właśnie, bo ciekawe, bo to, co mówiliśmy o Bizancjum, wydawać by się mogło, że pasuje do cywilizacji, w której mieści się Rosja, ale Koneczny nie zaliczał Rosji do cywilizacji bizantyjskiej, mimo że sama Rosja uważała się za spadkobiercę Konstantynopola, za trzeci Rzym. On jednak zaliczał Rosję do innej cywilizacji turańskiej. Tak. No i dlaczego? Razem z Mongołami, no właśnie, Tatarami? To jest ciekawe, że razem z Mongołami. Tak. Bo to dlatego, może nam tłumaczyć. Dlatego, że Feliks Koneczny bizantynizm umieścił pośrodku. Powiedział, że zajmuje miejsce pośrednie między rzymskością a turańskością. A co to jest ta turańskość właśnie? Bo to jest ciekawe. Jak scharakteryzować cywilizację turańską? Jest dlaczego to cywilizacja Rosja, razem z Mongołami, Tatarami, Uzbekami? Tutaj Uzbekami. Też trzeba przywołać oczywiście historię bez faktów, bez dokumentów, bez pism, bez źródeł. No trudno mówić o genezie cywilizacji turańskiej. Generalnie mówiąc, jest azjatycka, objęła całą wschodnią słowiańszczyznę i państwami tej cywilizacji jest Turcja i Moskwa, chociaż to są dwa odłamy turyńszczyzny, bo Moskwa jest dziełem Hanów. Tego właśnie Dżingis-Hana, który w XIII wieku podbija tamte tereny. A przecież Moskwa nie istniała jako Rosja, tego pojęcia w ogóle jeszcze wtedy nie było. To było państwo, miasto, dlatego myśmy przez wiele stuleci nawet w Polsce mówili o nich Moskwicianie czy Moskwici. Powstałe właściwie dzięki plemionom Wikingów. Ponieważ Waregów, ten założyciel miasta w 1141 roku, ja to pamiętam, bo dwóje dostałem kiedyś z rosyjskiego w liceum, musiałem się wykuć na blachę, Juri Daugaruki, to był Wareg, to był po prostu Wiking. W związku z tym połączenie tych dzikich wojowniczych plemion Wikingów z Mongołami, którzy opanowali tamte tereny, dało właśnie taką mieszankę, z której wytworzyła się właśnie turańskość, która ma swoje bardzo, bardzo niedobre cechy. No właśnie, to powiedzmy jeszcze o tych cechach, bo oczywiście ten wykład historyczny był bardzo zgrabny i dobry. Natomiast zdaniem Feliksa Konecznego ta kwintesencja turańskości polega na tym, że nie ma w gruncie rzeczy prawa publicznego. Ono nie istnieje w formie takiego rozwijającego się bytu samodzielnego. Jest tylko prawo panującego. My je formułujemy, szczególnie w przypadku Rosji, słowem samowładztwo, ale to nie jest tylko to pojęcie samowładztwa XIX-wieczne, które sam Feliks Koneczny mógł dostrzegać, tylko to jest wola panującego, która jest w gruncie rzeczy dyktatem także wobec jednostek. Jednostka ma tylko taką wagę i tylko taką wartość, jeżeli jest wtopiona w całość, którą to całością zarządza tylko i wyłącznie panujący. Zarówno ten, który jest Dżingis Hanem i prowadzi łupieżcą mniej lub bardziej politykę ekspansywną zewnętrzną i wszyscy są w gruncie rzeczy w płomieniu jego prawodawstwa i jego zmienności prawodawstwa, jak i Rosja, która może charakteryzować się tym, jak w przypadku carów XIX-wiecznych, że oni rezygnują ze swojego samowładztwa, ale pod warunkiem, że tylko to oni tworzą tą zmienność prawa. Aleksander II czy Mikołaj II, można powiedzieć, że rezygnowali z samowładztwa, ale nadal doktryna pozostawała. To znaczy tylko oni byli nadal tymi, którzy mieli prawo tworzyć prawo. No tak, i z caratu to przeszło na komunistów, a dzisiaj na obecny tak rząd w Rosji. Na ten sam model. Tak jest. No, mówimy bądź o człowieku, który bez wątpienia zanalizował tak pięknie te cywilizacje ludzkie, że możemy dzisiaj także je przyporządkować naszemu światu współczesnemu. No to właśnie, skoro jesteśmy przy współczesności, to chciałbym, żebyśmy przeszli do aktualności diagnozy Konecznego dziś i proponuję, żebyśmy wysłuchali wypowiedzi redaktora naczelnego do Rzeczy, Pawła Lisickiego. Czy dzisiaj mamy do czynienia ze starciem, zderzeniem cywilizacji? Zależy oczywiście od pytania trochę, jak definiujemy cywilizację i ten spór. Czy faktycznie mamy do czynienia ze starciem islamu i zachodu, albo islamu i chrześcijaństwa. Po jednej stronie ten islam wydaje mi się, że ma całkiem wyraźne kontury i faktycznie można by powiedzieć o jego rozprzestrzenianiu się, czyli wzrasta liczba muzułmanów. Mamy do czynienia z tym, że państwa, które kiedyś były państwami świeckimi, starają się coraz bardziej islamskie. Przykładem jest Turcja, Pakistan na przykład. Czyli mamy do czynienia z pewnego rodzaju, jakby to powiedzieć, rozszerzaniem się i wzrostem znaczenia kultury islamskiej z pewnością. To, co dostrzegamy na co dzień, no to skupiska coraz większe muzułmanów również w krajach kiedyś całkowicie niemuzułmańskich, jak Europa Zachodnia, czy częściowo Stany Zjednoczone lub Australia, i jednocześnie wzrost tego, co można by nazwać bardzo agresywną formą islamu. A z drugiej strony ta sytuacja jest o tyle trudniejsza, że trzeba sobie zadać pytanie, czy faktycznie mamy do czynienia z Zachodem jako z czymś stałym. No bo ja mam wrażenie, że chrześcijaństwo już dawno nie definiuje tego, czym jest Zachód, albo definiuje w coraz mniejszym stopniu, a w obrębie Zachodu mamy do czynienia tak naprawdę ze ścierającymi się co najmniej dwoma nurtami. Nihilizmem, coraz silniejszym i coraz niestety ważniejszym, i odpływającym czy odchodzącym gdzieś wstecz chrześcijaństwem. Natomiast to jest oczywiście też takie pytanie, czy te podziały, na ile one są ścisłe i na ile są tylko pewnymi abstrakcyjnymi modelami. Ja mam wrażenie, że z innej strony na to patrząc, to możemy powiedzieć, że mamy do czynienia z coraz większą przewagą pewnego jednego modelu, tego właśnie zachodniego, konsumpcyjnego, nad innymi. Jego rozprzestrzenianiem się, no bo mamy niby cywilizację chińską, tylko ona w coraz większym stopniu jest cywilizacją w pewien sposób uzachodnioną już. Te same marki, te same produkty, ten sam sposób patrzenia, te same wartości. Główną wartością staje się zysk i konsumpcja. To samo na pewno dotyczy kultury czy cywilizacji latynoamerykańskiej w jakiejś mierze. Więc jeśli świat byśmy podzielili znowu tak bardzo z grubsza na tych, którzy chcą jak najwięcej konsumować i produkować, i na tych, dla których jednak są jakieś inne jeszcze wartości poza tą kulturą konsumpcyjną, no to z pewnością islam wydaje się być tym miejscem charakterystycznym i odbiegającym od pozostałych. Jak z każdą teorią taką bardzo ogólną i abstrakcyjną, no to można wskazać argumenty na rzecz jej trafności, to znaczy tego, że faktycznie mamy do czynienia ze starciem cywilizacji. Na pewno możemy wskazać wiele przykładów tego starcia, jeśli chodzi o relacje między Zachodem a islamem. W jakiejś mierze wyraźnie widać, że jest też coraz większe napięcie między Stanami Zjednoczonymi, chociażby a Chinami. Natomiast można by też powiedzieć inaczej, że są inne znaki świadczące o tym, że mamy do czynienia z pewnego rodzaju ujednoliceniem całej kultury światowej. Przepływ kapitału, wzrost znaczenia konsumpcjonizmu na świecie. No, czy na przykład Japonia, która jest niby teoretycznie należy do tego świata wschodniego czy azjatyckiego, czy ona jest tak naprawdę w tej chwili mniej zachodnia niż cała masa państw zachodnich? No chyba nie. Praktyczny zanik znaczenia takiej kultury, nazwijmy to religijnej czy duchowej, i zwycięstwo tego, co można by nazwać w tej chwili najważniejszą cechą Zachodu, czyli konsumpcjonizmu. To był Paweł Lisicki, który mówił o starciu cywilizacji dziś. Z nami w studiu są profesor Jan Żaryn i redaktor Wojciech Reszczyński. Rozmawiamy właśnie o wielości, o zderzeniu cywilizacji. Czy zgadzacie się panowie z tą tezą Pawła Lisickiego, że na pierwszy plan wysuwa się jednak ta konfrontacja między cywilizacją islamską a zachodnią? Ja myślę, że Paweł Lisicki podał dwie definicje, wcale nie do końca sprzeczne, a jednocześnie sugerujące sprzeczność. Mianowicie, że z jednej strony istnieje na gruncie szczególnie Zachodu ta wyraźna sytuacja zderzenia cywilizacji, mówiąc w cudzysłowie, miałkiej, bo odchodzącej od definicji swojej własnej, czyli chrześcijańskiej, z islamską, która staje się dużo bardziej nośna, w jakiejś mierze przykrywająca, jakby zgodnie z Feliksem Konecznym, silniejsza i w związku z tym tą pseudo już łacińską potrafiąca dominować, a wcale się nie aklimatyzować na jej terenie, mimo że cały krajobraz, wszystko, kultura miejsca, architektura powinna w zasadzie wpływać na cywilizację islamską, bo ona obniżała swoje loty. To dzieje się proces odwrotny. Tak możemy przynajmniej to dzisiaj analizować. A z drugiej strony, to jest ta druga teza Pawła Lisickiego, którą ja tutaj wyłapałem, mianowicie, że dlatego to wyjałowienie następuje, że konsumpcjonizm jest propozycją globalistyczną, który to globalizm jakby antycywilizacyjny, a prokulturowy. Znowu mówiąc językiem Feliksa Konecznego, prawda? I kultura konsumpcjonizmu globalnego, odchodząca od pryncypiów cywilizacyjnych, którymi byśmy obdarzyli cywilizację, na przykład tym pryncypialnym chrześcijańskim wymiarem, powoduje, że kultura konsumpcyjna, aczkolwiek globalna, to jednak w zderzeniu z środowiskiem utrzymującym zasady cywilizacyjne, a islam te zasady cywilizacyjne utrzymuje, zostanie zdławiona. Taka byłaby koncepcja nie tylko Pawła Lisickiego, ale także Feliksa Konecznego, podejrzewam, jeżeli byśmy dzisiaj się go zapytali o to, jak on rozumie Manchester, jak on rozumie tragedie, które przeżywamy, jak on rozumie Szwecję, co się tam dzieje, gdzie biały człowiek nie wchodzi na teren, gdzie mieszkają wyznawcy islamu, bo to zderzenie cywilizacyjne także prowadzi do dramatów jednostkowych, personalnych. Właśnie ten personalizm przestaje być obowiązujący w Europie i w łacińskiej cywilizacji, bo ją przykrywa cywilizacja islamska, będąca kontynuatorem myślenia, w którym jednostka służy tylko jako przedmiot, a nie podmiot. Ja bym tutaj dodał pewną porządkową uwagę, bo mówimy o cywilizacji islamskiej. Powinniśmy pamiętać, że świat islamu jest podzielony między cywilizację arabską i turańską, do której należy Turcja. Dawniej Arabowie uważali Turków za barbarzyńców. I tutaj to, co zrobili Niemcy w latach 70., zapraszając do siebie prawie 2 miliony Turków, jak widzimy, to nie wywołało konfliktu cywilizacyjnego, choć Turcy również są wyznawcami islamu. A fakt, że tam nastąpiła przez wiele lat, następowała sekularyzacja, że tam do władzy doszedł Atatürk, który wprowadził państwo świeckie i pognał mułów gdzieś tam na zaplecze. To wszystko prawda, choć teraz te pokolenia starsze już razem siedzą ze swoimi wnukami nad Koranem i wracają do korzeni. Ale ten błąd, jaki popełnili teraz, to było zapraszanie przedstawicieli cywilizacji arabskiej, a więc Daleki Wschód, kraje Magrebu, kraje Afryki, a to jest zupełnie co innego, bo kiedy mówiliśmy o metodach, wymieniliśmy te metody, które rozróżniają cywilizację, to w żaden sposób opisane metody funkcjonowania cywilizacji arabskiej nie przystają do cywilizacji łacińsko-chrześcijańskiej, a nawet do cywilizacji bizantyjskiej, która w połowie jest w Niemczech. Te metody, no inny stosunek do państwa, inny stosunek do religii, prymat prawa prywatnego nad publicznym, no, stosunek, prawda, do kobiet, no tak, wielożeństwo i tak dalej. System rodowy, który wciąż funkcjonuje w świecie arabskim. Myśmy się już pozbyli tego systemu bardzo dawno w naszej cywilizacji. Powstały narody, natomiast tam ciągle głowa rodziny decyduje o tym, co będzie się działo. Kontynuator myśli Feliksa Konecznego, czyli Samuel Huntington, pisał, że właściwie na dłuższą metę jest nie do utrzymania istnienie państw hybrydowych, czyli takich, w których dwie cywilizacje przybywają ze sobą w stanie pewnej równowagi. I kiedy on pisał w 1996 roku tą książkę, to podawał dwa przykłady takich państw hybrydowych. Ukraina, gdzie wpływy zachodnie i prawosławne się ze sobą ścierają, i Turcja, rozdarta między cywilizację zachodnią a islamską. I Huntington 20 lat temu przewidywał, że te państwa albo się rozpadną, albo nastąpi wybór jednej opcji kosztem drugiej. No i widzimy właściwie w ostatnich latach, że ta jego zapowiedź się spełnia, bo to, co widzimy na Ukrainie i w Turcji, to jest realizacja tego scenariusza. W pewnym sensie tak, ale i w pewnym sensie nie. To znaczy, mnie się wydaje, że jednak i Ukraina, może zacznijmy od niej, jest państwem, które rzeczywiście stoi na styku różnych doświadczeń i szczególnie ta historycznie część zachodnia Ukrainy dzięki polskiej kulturze, polskim wpływom, także austro-węgierskiego państwa gdzieś jest w orbicie tego doświadczenia paneuropejskiego w odróżnieniu od części, która znalazła się pod dominacją Turańszczyzny przez wiele dziesięcioleci i w związku z tym ta jednostka została w dużej mierze pozbawiona niejako także własnej kreatywności i szukania tego modelu przestrzeni publicznej, który byłby jej własnością i jej wyrazem etycznego. Ale to nie znaczy, że to państwo się rozbiło. Ono nie ale jest... wybrało jeden model kosztem drugiego, że rzeczywiście wybrało w tej chwili drogę bardziej ku Europie. Właśnie nie jestem taki pewien. Jeżeli już byśmy się zastanawiali, co wybrało, to myślę, że hybrydowość polega na tym, że jednak tam rządzi pewnego rodzaju oligarchia, czyli bardziej jednak rozmnożona, ale turańszczyzna, w której jest wyraźna wola dominowania nad jednostką, a z kolei oczywiście zachodni wpływ cywilizacyjny powoduje, że ten proces nie jest wcale taki jednokierunkowy, ponieważ sami Ukraińcy też mają w sobie potencjał, w którym chcą tę władzę opartą na zmieniających się oligarchach zmienić, ale to jest cały czas stan raczej napięcia cywilizacyjnego niż rozstrzygnięcie. I podobnie w Turcji. Przecież mamy tam świat, w którym z jednej strony funkcjonuje konsumpcjonizm, bardzo czystej formy oparty na turystyce, z drugiej strony bardzo silna laicyzacja tej przestrzeni publicznej, a z trzeciej strony islamizacja. Więc teoretycznie kierunki sprzeczne ze sobą, a one jednak się łączą i tworzą jakąś dynamiczną rzeczywistość. Kto wygra, jaka będzie przyszłość, trzeba cierpliwości. Na pewno świat islamski w wydaniu turańskim, mówię to u Turcji, jest nam bliższy. Zawsze był bliższy geograficznie, etnograficznie, lepsze były, bliższe były kontakty. To współczesne państwo tureckie odeszło od poligamii i w Turcji jest monogamia, czyli związek jednego mężczyzny z jedną kobietą. Natomiast w państwach islamskich, państwach arabskich, pozostałych państwach arabskich, wciąż mamy do czynienia z poligamią, czyli związku mężczyzny z wieloma kobietami. I nie sądzę, żeby ta cywilizacja na gruncie europejskim zrezygnowała z tego. To się mieści w ich cywilizacji. To jest ich tradycja. No i inna oczywiście etyka w cywilizacji arabskiej, inna w życiu publicznym, inna w życiu prywatnym. No i oczywiście olbrzymi wpływ, mówię o cywilizacji w tej chwili arabskiej, nie turańskiej, nie Turcji, olbrzymi wpływ religii na funkcjonowanie społeczeństwa, a więc nie ma rozdziału słowa Mahometa, to jest to jest Koran, to jest Sunna, to są późniejsze różne dzieła, przypisy różnych mędrców tej cywilizacji, stąd te późniejsze podziały na sunnitów i szyitów. Oni się też wzajemnie bardzo nie lubią, a tym niemniej mają dużo wspólnych cech cywilizacyjnych. Ale najważniejsze jest, że nie ma w islamie rozdziału państwa od religii, że te dwie sfery właściwie stanowią jedno, podczas gdy w Europie dopracowaliśmy się pewnego modelu autonomii kościoła i państwa i rozdziału tych dwóch sfer. No, tu Polska ma wielki wkład w ten rozdział, bo to jest historia świętego Stanisława ze Szczepanowa, ściętego przez Bolesława Śmiałego. Wówczas już Kościół katolicki w Polsce kroczy osobną drogą, a państwo kroczy osobną drogą, co nie znaczy, że się wzajemnie nie uzupełniają i wzbierają. No i ja bym tutaj z lekka popolemizował po raz pierwszy, ale trzeba też i popolemizować, bo wydaje mi się, że już na poziomie tym kulturowym ewidentnie Europa pokazuje dwie drogi dotyczące bądź jedności, bądź rozdziału między państwem a Kościołem. Jeżeli oczywiście rozumiemy przez Kościół nie tylko i wyłącznie strukturę, ale także jego naukę. I w tej naszej tradycji bez wątpienia Kościół i katolicyzm szczególnie stały się także nie tylko synonimem wiary, ale także przestrzenią budującą nasze życie wspólnotowe. W odróżnieniu na przykład od wyboru, który został dokonany też nie jednego dnia, ale w długim ciągu czasowym, gdzie klasycznym przykładem jest Francja porewolucyjna, pojakubińska, gdzie właśnie ta przestrzeń publiczna miała zostać przemieniona tak, by Kościół, który instytucjonalnie może sobie dalej funkcjonować, ale żeby nie miał możliwości budowania przestrzeni publicznej. To są dwa modele wewnątrz, można powiedzieć, cywilizacji łacińskiej, które obrazują także różnice kulturowe wynikające z świadomych, mniej lub bardziej, wyborów ludzkich. My jako Polacy wybraliśmy inny model rozwoju cywilizacji łacińskiej właśnie w tej jedności z chrześcijaństwem jako organizującym nasze życie etyczne i mające też wpływ na organizację życia wspólnotowego, narodowego, także państwowego. Mm-hmm. No, pierwszy cios, jaki zadano naszej cywilizacji, to była reformacja. To był Marcin Luter, który zakochał się w siostrze zakonnej, postanowił żyć razem w tym związku. Ale tu chciałbym przekazać taką ciekawostkę, bo mówiłem o małżeństwach, a więc świat arabski to jest poligamia, w naszej cywilizacji monogamia. Ale właśnie po reformacji, która wprowadziła rozwody, doszło do takiej sytuacji, spotkałem się zresztą z tym poglądem, ktoś mi powiedział, uczony wielce, no a jaka jest różnica między poligamią w świecie arabskim, a rozwodami po protestantyzmie. W świecie arabskim możesz mieć cztery żony równocześnie, a po reformacji możesz mieć cztery żony po kolei, co zresztą obserwowaliśmy na przykładzie choćby nawet słynnych polityków. Nie równocześnie, ale po kolei. No ale jak ktoś posiada cztery żony równocześnie, to ma też cztery teściowe, więc to jest coś za coś. Tutaj są i plusy, i minusy każdej cywilizacji. Pewnie moglibyśmy jeszcze długo rozmawiać i o Konecznym, i o aktualności jego myśli dziś w kontekście tej sytuacji globalnej, no ale musimy powoli zmierzać do końca. Naszymi gośćmi w studiu byli dzisiaj profesor Jan Żaryn. Dziękuję bardzo. I redaktor Wojciech Reszczyński. Do usłyszenia. Audycję dla państwa prowadził Grzegorz Górny. Słyszymy się za tydzień. Pozdrawiam serdecznie. Dobranoc. Do usłyszenia.